Zapraszamy do reklamy. My jesteśmy ekogroszki, uhuha, uhuha. Bardzo wolno się palimy, to oszczędność da. I ciepło każdy ma. Ekogroszki z PGG. Zamów u autoryzowanych sprzedawców węgla PGG lub na sklep pgg.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 6:00, czas na serwis, Filip Jarek. Za nami 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody zakończyło okolicznościowe przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Największa manifestacja w kraju przebiegła spokojnie, mówi o marszu organizowanym w Warszawie stołeczna policja. Wieczorem nasi piłkarze zagrają przedostatnie spotkanie w eliminacjach do Mundialu. O meczu z Andorą opowie państwu Adam Malecki. Cała Polska świętowała wczoraj 103. rocznicę odzyskania niepodległości. Za nami liczne wystąpienia, marsze, wystawy, koncerty i setki spotkań w plenerze. Centralne obchody z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych odbyły się w Warszawie. Punktem kulminacyjnym była uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Oficjalne obchody zakończyło orędzie prezydenta. Andrzej Duda nawiązał w nim do kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Prezydent podziękował Straży Granicznej, żołnierzom i innym służbom za ochronę polskich granic. Zwrócił się też z apelem. Apeluję o odpowiedzialność do polityków i mediów. Państwa słowa i działania mają olbrzymi wpływ nie tylko na to, co dzieje się na granicy, ale także na to, czy państwo polskie i społeczeństwo wyjdą z tej sytuacji silniejsze, czy też pozwolimy, by to inni rozstrzygali o naszych sprawach. Do kryzysu migracyjnego odniósł się wczoraj także wicepremier i prezes PiS-u, który wziął udział w obchodach Święta Niepodległości zorganizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie. Jarosław Kaczyński mówił, że w obliczu kryzysu na wschodniej granicy konieczne jest współdziałanie różnych środowisk politycznych. Podkreślał, że chęć niesienia pomocy uchodźcom nie może zastępować obowiązku bronienia granic i suwerenności. Chodzi o to, by odwołując się do szlachetnych odruchów, do pięknego uczucia, jakim jest empatia, doprowadzić do skruszenia naszego oporu. Otóż to się nie może udać. Do Krakowa oprócz prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego przyjechali m.in. wicepremier Piotr Gliński oraz ministrowie Andrzej Adamczyk, Adam Niedzielski, Marlena Maląg i Mariusz Błaszczak. Najbezpieczniejszy od długiego czasu. Tak policja podsumowała tegoroczny Marsz Niepodległości. Komenda Stołeczna podkreśla, że policjanci byli dobrze przygotowani do zabezpieczenia pochodu. Rzecznik warszawskiej policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, zaznaczył, że rozpoczęła się teraz analiza materiałów filmowych z marszu pod względem ewentualnie popełnionych wykroczeń. Te analizy są teraz prowadzone, one będą prowadzone przez długi okres czasu po wykonaniu wszystkich czynności. Dopiero wtedy tak naprawdę będziemy mogli mówić o ostatecznym podsumowaniu Marszu Niepodległości i tych dzisiejszych uroczystości, które odbywały się na ulicach Warszawy, a dokładnie zabezpieczeń prowadzonych przez policjantów. Na pewno na tę chwilę możemy powiedzieć, że zaliczały się one do najbezpieczniejszych Marszów Niepodległości, które odbywają się już od kilkunastu lat. Według organizatorów w Marszu Niepodległości wzięło udział około 150 tysięcy osób. Zostawmy jeszcze w stolicy, w Warszawie, w ramach wczorajszego święta odbył się także festiwal Niepodległa. Na krakowskim przedmieściu na trzech scenach każdy mógł znaleźć coś dla siebie i w radosny sposób świętować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo wesoło, przyjemnie, przyjemnie jest. Mamy flagi, mamy kotyliony z orzełkiem. Opaski na ramieniu. Bardzo nam się podoba. Dla każdego jest coś miłego. Polonez tutaj właśnie był z pana Tadeusza. Pięknie. Tak, jesteśmy bardzo dumni. Tak, Karol? Jaką masz flagę w sobie? Białą, czerwoną z orłem. Orłem od 6 lat wychowywany w duchu patriotycznym. Organizatorem festiwalu było Biuro Programu Niepodległa. Na koniec tego serwisu czas na sport. Wieczorem przedostatni mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Andorą, a o szczegółach Adam Malecki. W pierwszym meczu z tym rywalem na Stadionie Narodowym Polska wygrała 3-0 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego i jednym Karola Świderskiego. Jakiego meczu spodziewa się dzisiaj obrońca Kamil Glik? Spodziewamy się Andory grającej agresywnie, z tego co sami zapowiadali, na pewno z poświęceniem. Wiemy też, że nie będzie to łatwy mecz, pokazał to mecz w Warszawie, że nie było nam łatwo o zdobycie bramek, ale też przyjeżdżamy tutaj ze świadomością naszej jakości i świadomością tego, że mamy przed sobą dużo szansy na zrobienie tego celu minimum, jaki sobie zakładaliśmy przed eliminacjami. Spotkanie zostanie rozegrane na sztucznej murawie. Co to oznacza? oznacza dla piłkarzy? Tak, na pewno granie na sztucznej nawierzchni nie jest codziennością dla zawodników grających w reprezentacji. Dla nas, dla obrońców, jest to również bardzo ważne. Ta piłka jednak całkiem inaczej się porusza na tej sztucznej. Początek meczu o 20:45. A o spotkaniu będziemy mówić w wieczornych serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o pogodzie słów kilka już teraz. Piątek pochmurny, choć synoptycy na południu i krańcach północnych prognozują przejaśnienia i rozpogodzenia. Zanim jednak dzień rozkręci się na dobre, kierowcy powinni uważać na mgły, które ograniczają widoczność do 100 metrów. Gdzieniegdzie mgły te mogą utrzymywać się aż do wieczora. Na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatury z nóg dziś zwalać nie będą. Od 6 stopni na wschodzie przez 9 w centrum do 11 na południu. Trójka. Program trzeci. A my ruszamy, drodzy Państwo, z piątkowym porankiem, 12 dzień listopada. Anna Regulska, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Kłaniamy się nisko, dzień dobry. Już za chwilę słów kilka o tym, co przed nami w kolejnych kwadransach i godzinach. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We come too far to give up. tak przed lustrem zaśpiewają sobie państwo kilkanaście albo kilkadziesiąt razy, że są szczęśliwi, to można sobie właśnie to wszystko pięknie zaprojektować i uwierzyć. Dzięki temu być choć symbolicznie nieco bliżej weekendu, a ten na horyzoncie, choć na razie ciężko w to uwierzyć. Ja wiem, poranek mglisty, dżdżysty i wciąż jeszcze bardzo ciemny. W końcu przed wschodem słońca jesteśmy. Jeszcze mili państwo, co przed nami? W kolejnych kwadransach i godzinach już spieszę z informacjami. Otóż piątkowa pora na trójkę będzie pełna interesujących, mam nadzieję, intrygujących państwa tematów. Pytać będziemy między innymi o miejskie legendy. Miejskie i nie tylko miejskie zresztą, bo czy na przykład wierzą państwo w istnienie chupacabry albo takiego yeti, a może osobiście państwo słyszeli od kogoś o potworze z Loch Ness, kto miał okazję stanąć z nim oko w oko. Brzmi trochę jak science fiction, ale jak nieco wgryźć się bardziej w temat, okazuje się, że osób, które miały okazję spotkać wyżej wymienione zjawy i potwory, wcale nie brakuje. 50 osób zeznało, że widziało potwora z długim ogonem. Druga osoba widziała ogromną gąsienicę, która miała potężne zębiska i ogon zakończony płetwą. Kolejny widział coś w rodzaju ogromnej foki z trzema garbami. Ten potworny temat u nas, mili państwo, jeszcze przed godziną siódmą. Po siódmej zaś opowiemy o kobietach w mundurach. Mówi się, że kobiety łagodzą obyczaje, że kobiety to ta delikatniejsza część naszej formacji, ale bez stanowczości nie mogłybyśmy pracować w terenie. A no, będzie też u nas, mili państwo, o sadzie, ale nie o takim zwykłym sadzie, jednym z wielu. Powiemy o sadzie, który powstał w mieście i to już samo w sobie jest trochę nietypowe, a dokładnie sad ten powstał w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiaj jabłuszko, które jest symbolem miasta, nabiera takiego rzeczywistego wymiaru, bo będzie można je już w przyszłym roku zerwać z pierwszej miejskiej jabłoni. To jeszcze przed godziną ósmą. Po ósmej zaś zachęcimy państwa do pomocy, której osoby bezdomne potrzebują w okresie jesienno-zimowym zdecydowanie bardziej niż w poprzednich miesiącach. W tym roku akcję organizujemy między godziną 9 a 9.45. Każdy dostaje w opakowaniu i łyżkę dostaje i pojemnik z zupą ciepłą. To część naszych tematów, będzie ich znacznie więcej i będzie też, jak co piątek, dużo, a nawet bardzo dużo dobrej muzyki. Mamy też dla państwa zaproszenia do kina. Let's make it count. Let's give this

6.20 na zegarach, piątek, 12 dzień listopada, między innymi Światowy Dzień Drwala. Justyna Grabarz zaś już teraz przybliży inne ważne daty z kart historii. Kalendarium muzyczne. Dzisiejsze kalendarium zaczynamy od roku 1945. Wtedy to 12 listopada na świat przyszedł Neil Young, kanadyjski wokalista, gitarzysta i kompozytor. Jego kariera na dobre zaczęła się w latach 60. To właśnie wtedy nagrał 2 solowe albumy oraz 3 z grupą Buffalo Springfield. Później dołączył także do zespołu Crazy House, dzięki któremu często nazywano go ojcem chrzestnym grunge'u. Aktualnie Young ma na swoim koncie aż 40 albumów studyjnych, dorobił się także kilku nagród Grammy. Poza swoją muzyczną działalnością wyreżyserował także kilka filmów pod pseudonimem Bernard Shakey. Przeskakujemy do Polski i do roku 78. Dokładnie wtedy, 12 listopada, na świat przyszedł Marcin Marten, czyli raper i producent muzyczny występujący pod pseudonimem Abradab. Podobno hip-hopem zainteresował się już na początku lat 90. w wieku zaledwie 14 lat. Efektem tych zainteresowań był zespół Kaliber 44, który założył wraz z bratem Joką. Chwilę później dołączył do nich Magik i grupa zadebiutowała w 96 roku utworem Do boju zakon Marii. Razem z Kalibrem 44 Abradab wydał 4 albumy, ale ma na swoim koncie też kilka płyt solowych, między innymi debiutancki czerwony album, na którym znalazło się kultowe już rapowe ziarno. Zasadzimy ziarno, pole którego po horyzont nie da się ogarnąć. Dla jednych trutką, a dla innych karmą, jednym błogosławi, innym przyszłość wróży marną. Zasadzimy ziarno, pole którego po horyzont nie da się ogarnąć. Dla jednych trutką, a dla innych karmą, jednym błogosławi, innym przyszłość wróży marną. I na koniec płytowa premiera sprzed 20 lat. 12 listopada 2001 roku ukazał się debiutancki album grupy Leny Valentino zatytułowany Uwaga, jedzie tramwaj. Płyta zawiera 10 piosenek, a teksty w większości dotyczą dzieciństwa i dziecięcego postrzegania świata. W jednym z utworów słychać nawet samplowane wypowiedzi dzieci z przedszkola w Mysłowicach. Do najbardziej znanych kompozycji z płyty należą Dom nauki wrażeń i Chłopiec z plastelin. Światło gwiazdki na pościeli, wisie moje śpią na ziemi, milczą całą noc, nocą modlę się. Dziady płaszcze mnie, każdej wiosny dmucham świeczki, wielki tordiem żółty sernik, piję koktajl ze snu, moje urodziny są.

i Krzysztof Ulewski. Iga Świątek nieudanie rozpoczęła WTA Finals w Guadalajarze w Meksyku. W pierwszym meczu grupy Cicinica 2-6 i 4-6 przegrała z Greczynką Marią Sakkari. Kibice tenisa, słysząc wynik, wiedzą, że Polka w pierwszym secie straciła serwis dwa razy, co świadczy o różnicy klasy. W drugim raz to sugerowałoby, że w tej partii, mówiąc tenisowym żargonem, załapała się na grę. Niestety nie do końca. W drugiej partii też raziła niepewnością, zwalniała rękę, podejmowała złe decyzje i, co bardzo ważne, nie najlepiej serwowała. Sakkari bezwzględnie wykorzystała słabszą dyspozycję Igi, ani przez moment nie była w tym spotkaniu zagrożona, wywierała presję i w przeciwieństwie do Polki świetnie serwowała. Greczynka nie należy do ulubionych rywalek Świątek, przegrała z nią po raz trzeci, do tej pory nie notując ani jednej wygranej. Przypominamy, że w WTA Finals w rozgrywkach grupowych nie gra się systemem pucharowym, więc przed Polką jeszcze dwa mecze z Białorusinką Aryną Sabalenką i Hiszpanką Paulą Badosą i jeszcze nie jest wykluczone, że zagra w półfinale. Najbliższe spotkanie Świątek jutro przeciwko Sabalence, która wczoraj dostała lekcję od Pauli Badosy. Hiszpanka pokonała ją zadziwiająco łatwo do 4-0. Zostajemy przy tenisie. Hubert Hurkacz poznał grupowych rywali w Masters. To męski odpowiednik imprezy, o której przed chwilą mówiliśmy. Tu też zagra 8 najwyżej notowanych zawodników na tę chwilę na świecie. Więc dobrze rozpoznawalne nazwiska wśród rywali Hurkacza nie mogą dziwić. W grupie czerwonej zagra z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem, Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i Włochem Matteo Berrettinim. Polak tak krótko charakteryzuje przeciwników. Daniel, mieliśmy cały czas wyrównane z nim mecze, także jest też fantastycznym zawodnikiem. I Sasza, który ostatnio gra naprawdę świetnie, wygrywa bardzo dużo meczów, turniejów, także każdy z nich jest mega solidny. Pnie Mateo ma bardzo silny forehand, nieprzyjemnego slajsa. Początek turnieju ATP Finals w Turynie w najbliższą niedzielę. Teraz piłka, dziś przecież przedostatni mecz naszych piłkarzy w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Na wyjeździe spotkają się z Andorą. Nie spodziewamy się większych kłopotów z wywalczeniem 3 punktów, ale nasz selekcjoner Paulo Sousa, będąc człowiekiem o dobrych manierach, na przedmeczowej konferencji prasowej wypowiadał się o rywalu z kurtuazją. Normally when they play home, they are really, really aggressive. Grając u siebie, gracze Andory są po piłkarsku agresywni. To drużyna, która bazuje na dobrej organizacji gry, grają blisko siebie, ciężko pracują i gdy przeciwnik przejmuje kontrolę i wywiera na nich presję, przerywają grę faulami. Tyle Paulo Sousa. Posłuchajmy jeszcze naszego stopera Kamila Aglika, który tak mówił o zgrupowaniu kadry, zakończonym zgrupowaniu kadry w Hiszpanii. Na pewno warunki, jakie tutaj zostały nam stworzone, były bardzo dobre, jeśli chodzi o boiska treningowe, o gdzieś tutaj sam pobyt. Wszystko było świetnie przygotowane, także wszystko wyglądało bardzo dobrze. Była to dobra decyzja, bo mogliśmy zaoszczędzić jednak trochę na tej podróży z naszych klubów do Warszawy i później z Warszawy znowuż tutaj i później ten przejazd kolejny, więc myślę, że akurat pod względem takim logistycznym i samego pobytu była to najlepsza z możliwych decyzji do podjęcia. Mecz Andora Polska o 20:45, relacje na naszej antenie. W tym serwisie jeszcze o wygranej naszych koszykarek w eliminacjach Mistrzostw Europy, wygranej niespotykanych rozmiarów. Polki w Gnieźnie pokonały Albanki, uwaga, 125-19. Serwisowo słyszymy się znów za 2 godziny. Za godzinę z małym okładem o tenisie i występie Igi Świątek w Guadalajarze porozmawiamy z naszym stałym ekspertem Lechem Sidorem. Do usłyszenia. A o pogodzie słów kilka, drodzy Państwo. Już teraz piątek pochmurny, choć synoptycy na południu i krańcach północnych prognozują przejaśnienia i rozpogodzenia. Zanim jednak dzień rozpocznie się na dobre, kierowcy muszą uważać na mgły, które ograniczają widoczność do 100 metrów. Na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatury niezbyt wysokie, no ale czego się spodziewać w połowie listopada? Mieli Państwo od 6 stopni na wschodzie przez 9 w centrum do 11 na południu ciśnienie. W południe w Warszawie wyniesie 1022 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream, worry. Chiba o poranku. Drodzy Państwo, 6.40 na zegarach. Czas, byśmy zerknęli w stronę gazet. Prasowanie w Trójce. Trochę Państwu poszeleszczę, mam nadzieję, budząc tym samym tych, których Morciba może trochę za bardzo ukołysała. Jeśli ktoś z Państwa dziś nie ma długiego weekendu i jednak musi z tego łóżka jakoś się wydostać. Zacznijmy od Gazety Polskiej Codziennie. Marsz, marsz, Polonia. Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze, powiedział kiedyś Józef Piłsudski. Walka o wolność i suwerenność naszego państwa jest wpisana w naszą tożsamość narodową, tak samo jak wpisane jest oddawanie hołdu tym, którzy za niepodległość przelali swoją krew. Wczoraj obchodziliśmy 103. rocznicę powrotu Polski na mapy świata i Europy. Z tej okazji w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające. Najliczniejsze miały miejsce w Warszawie. W Marszu Niepodległości wzięło udział ponad 150 tysięcy osób, pisze Gazeta Polska Codziennie. I więcej o wczorajszych obchodach naszego święta pisze na stronie 4 i 5. Polecam ten artykuł Państwa uwadze. Teraz już przegląd sportowy. Krzysiu Łoniewski w sporcie sygnalizował to, co wydarzy się dziś wieczorem, drodzy Państwo. Przegląd sportowy także, rzecz jasna, pochyla się nad dzisiejszym spotkaniem Andora Polska po awans na wysokości. Już dzisiaj w Pirenejach Polacy powinni zapewnić sobie udział w barażach Mistrzostw Świata. Wystarczy wygrana biało-czerwonych z Andorą i korzystny wynik spotkania Anglia, Albania. Ostatni krok do barażów. Dziś Polacy mają zapewnić sobie drugie miejsce w grupie i zacząć przygotowywać się na spokojnie do marcowych spotkań. Jakie są liczby naszego selekcjonera? 13 spotkań rozegrała reprezentacja Polski pod wodzą Paulo Sousy. Bilans Portugalczyka z nóg nie zwala. 5 spotkań wygranych, 5 remisów i 3 porażki. 198 minut trwa seria biało-czerwonych bez straty gola w meczach eliminacji do Mistrzostw Świata w roku 2022 i ta liczba cieszy już zdecydowanie bardziej. W tych eliminacjach w 8 spotkaniach straciliśmy 8 bramek. Czy panaceum na to, że tracimy ich jednak trochę za dużo, będzie Matthew Cash, który dołączył do reprezentacji polskiej? Zobaczymy, przekonamy się, czy dojdzie do długo wyczekiwanego debiutu zdolnego gracza prosto z boisk Premier League, który w tamtym sezonie rozegrał 28 spotkań, w tym już 11. Więcej o dzisiejszym wieczornym spotkaniu Polska-Andora, właściwie Andora-Polska o 20.45, pierwszy gwizdek, a poczytać mogą Państwo o tym meczu już teraz w przeglądzie sportowym. I jeszcze, przepraszam, jeszcze dodatek plus minus do Rzeczpospolitej. Polecam Państwa uwadze szczególnie fragment, obszerny fragment wywiadu z legendą telewizji, z wielką osobowością, genialnym dziennikarzem sportowym Włodzimierzem Szaranowiczem. Smak wielkiego widowiska. Ludzie pragną w życiu uczciwości niczym tlenu. Zawody olimpijskie dotleniają świat raz na 4 lata. Marta Szaranowicz-Kusz pyta: byłeś na 19 Igrzyskach Olimpijskich. Po raz pierwszy w 1980 roku w Moskwie, po raz ostatni w 2018 w Pjongczangu. Gdzie pożegnałeś się z widzami? Jaki masz stosunek do tej imprezy po blisko 40 latach jej obserwowania? Włodzimierz Szaranowicz odpowiada: od dziecka mam do igrzysk mistyczny stosunek. Marzyłem, by zostać olimpijczykiem. Może nie od razu olimpionkiem, czyli zdobywcą olimpijskiego lauru, ale już sam udział w igrzyskach jawił mi się jako wielkie wyróżnienie i powód do dumy. Jak później to wyglądało, jak później wyglądała wspaniała telewizyjna przygoda i wielka kariera Włodzimierza Szaranowicza, wiemy wszyscy. Mogą Państwo obcować z gwiazdą dziś, sięgając po plus minus dodatek weekendowy do Rzeczpospolitej. Ta rekomendacja kończy dzisiejszy przegląd prasy na zegarach 6:45. zielone, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy lody. Usta 48. Drodzy Państwo, mówi o nim cały świat, choć widziało go niewielu. Mowa o słynnym potworze, stworze, mieszkającym w jeziorze Loch Ness. Właśnie mija 88 lat, od kiedy pojawiło się pierwsze zdjęcie tego stwora. Historię z dreszczykiem o poranku ma dla Państwa Michał Fedusio. Jezioro Loch Ness to największy słodkowodny zbiornik Szkocji. Jego długość to prawie 40 km, a w pewnych częściach osiąga blisko 300 metrów głębokości. Właśnie na tych głębinach przebywać ma legendarny potwór, którego miejscowa ludność miała widzieć już kilkanaście wieków temu. Fotografia Hugh Greya z 1933 roku zapoczątkowała etap dokumentowania dotychczasowych legend i opowiadań. Jest to jedna z zagadek kryptozoologicznych. Jovita Skalska, Polka mieszkająca na północy Szkocji, blisko jeziora Loch Ness. Przez wiele lat utrzymywano, że jezioro jest zamieszkiwane przez potwora. Jednak nie było na to dużo dowodów. Jedynie zdjęcie czarno-białe z głową potwora, który się wynurzał spod tafli wody. Przeprowadzono wiele badań, które nie potwierdziły istnienie potwora. Jednak cała ta otoczka medialna sprawiła, że jezioro zyskało na popularności i bardzo dużo osób zaczęło przyjeżdżać nad Loch Ness. Kilka tygodni po publikacji zdjęcia Greya pojawiły się kolejne dokumentacje mające potwierdzać istnienie potwora żerującego na dnie jeziora. Opisywano go w różny sposób, a kolejne szczegóły dodawano po wyprawach i ekspertyzach. W drugiej połowie lat 30. poprzedniego wieku o potworze słyszała już cała Wielka Brytania, a nawet kontynentalna Europa. Legendę jeziora pieszczotliwie nazwano Nessie. Od roku 1933 posypały się spotkania z Nessie. 50 osób zeznało, że widziało potwora z długim ogonem. Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Druga osoba widziała ogromną gąsienicę, która miała potężne zębiska i ogon zakończony płetwą. Kolejny widział coś w rodzaju ogromnej foki z trzema garbami. Nessie inspirowała nie tylko okolicznych mieszkańców. Rozbudzała również wyobraźnię bogatych kupców i przedsiębiorców, którzy współfinansowali liczne wyprawy naukowe. Zorganizowano ich blisko 20, także w minionej dekadzie. Potwora szukano, rzucając mu różne przysmaki do wody, wykorzystując podwodne sonary, kamery i sejsmografy.